www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Piotr Łodej. Witamy. Dziś poniedziałek, 21 dzień października. A jako, że minęła 16, czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza kolejnych protestów w związku z wyborami do Senatu. Na razie chce ponownego przeliczenia głosów w dwóch okręgach. Są wyroki dla sprawców brutalnego ataku maczetą w autobusie w Krakowie. Mężczyźni spędzą w więzieniu od 10 miesięcy do 1,5 roku. Kornik Drukarz z Puszczy Białowieskiej dotarł do prywatnych lasów. Właściciele skarżą się do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Kolejnych protestów w związku z wyborami do Senatu nie wyklucza Prawo i Sprawiedliwość. Mówi o tym zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Jak mówiliśmy przed godziną, partia rządząca kwestionuje wyniki wyborów w dwóch okręgach i chce ponownego liczenia głosów. W tej sprawie złożyła już protest do Sądu Najwyższego. Były to sytuacje, w których obaj kandydaci do Senatu mieli niedużą różnicę głosów, a równocześnie była tam duża liczba głosów nieważnych. Za każdym razem było więcej głosów nieważnych niż ta różnica między kandydatami. Protesty można składać do dzisiaj, do północy. Jeszcze analizujemy inne okręgi, nie wykluczamy, że jeszcze się być może takie znajdą. Tłumaczył Radosław Fogiel. Protest wpłynął w piątek. Rozpatrzy go Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w trzyosobowym składzie. Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty wyborów na rozpatrzenie protestów i wydanie uchwały o ważności wyborów. Od 10 miesięcy do 1,5 roku więzienia na takie wyroki krakowski sąd skazał 8 sprawców brutalnego napadu w autobusie w Krakowie. Mężczyźni w czerwcu zaatakowali pasażerów pojazdu maczetami, a także innymi niebezpiecznymi narzędziami oraz gazem pieprzowym. Ranny 16-latek trafił wtedy do szpitala. Mężczyźni przyznali się do winy i chcieli dobrowolnie poddać się karze, mówiła sędzia Katarzyna Grabczak-Ignatiuk. Kary, które zostały zaproponowane przez oskarżonych, a zaakceptowane przez oskarżyciela publicznego, będą karami właściwymi. Te czyny oskarżonych miały charakter chuligański. W autobusie byli ludzie, nie był to pusty pojazd. Mogło naprawdę dojść do przypadkowego zranienia osoby trzeciej. Oskarżeni wykazali rażące lekceważenie porządku prawnego. Powodem ataku była prawdopodobnie kłótnia, do której doszło wcześniej między poszkodowanymi a nastoletnimi dziewczynami, które wezwały na miejsce napastników. Po ogłoszeniu wyroku mężczyźni wyszli na wolność. Sąd zdecydował, że na uprawomocnienie wyroku będą czekali poza aresztem. Kornik Drukarz, który zniszczył w Puszczy Białowieskiej ponad 7 milionów metrów sześciennych drzew, pożera sąsiednie lasy prywatne. Mamy skargi od właścicieli, mówi Anna Malinowska z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Właściciele lasów prywatnych z okolic Puszczy Białowieskiej informowali nas, ale także starostwo powiatowe o problemie, z jakim się borykają, bo w momencie, kiedy ktoś ma świerki, no to w zasadzie można było być pewnym, że ta sytuacja również dotknie lasy prywatne. Właściciele lasów prywatnych winią leśników za brak działań powstrzymujących rozwój kornika i domagają się odszkodowań. Przypomnijmy, zmarły niedawno były minister środowiska Jan Szyszko. Żeby walczyć z kornikiem, zlecił wycinkę drzew. Ekolodzy i przedstawiciele opozycji w 2016 roku zgłosili sprawę do Komisji Europejskiej, a ta do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał orzekł, że wycinka była niezgodna z prawem unijnym. W związku z tą decyzją ciężki sprzęt został wycofany z puszczy. Znamy datę i miejsce beatyfikacji prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczegóły uroczystości ogłosił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Szczegóły zna Przemysław Lis. Uroczystość odbędzie się 7 czerwca 2020 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prymasa Stefana Wyszyńskiego błogosławionym ogłosi prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Becciu. Jak zaznacza metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, beatyfikacja będzie wyjątkowym wydarzeniem, do którego należy się odpowiednio przygotować. Przecież mówimy nie tylko o przygotowaniu samej uroczystości, ale przede wszystkim mamy na myśli przygotowanie nas samych, poznania jeszcze jeszcze bliżej przypomnienia sobie osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego. Metropolita Warszawski uważa, że ta uroczystość może wpłynąć na to, jak wygląda dziś Polska. Chodzi o to, że jeżeli rzeczywiście poważnie podejdziemy do tej beatyfikacji, poważnie się zastanowimy nad tym, co on mówił, to coś tam w nas musi drgnąć. Proces beatyfikacyjny prymasa tysiąclecia trwał 30 lat. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś było słonecznie i bardzo ciepło. Słonecznie jeszcze jest i ciepło. W dzień termometry pokazały od 16 stopni nad morzem, 18 na Pomorzu, Suwalszczyźnie, 22 w centrum kraju, a najcieplej było dziś na południu, nawet do 25 stopni. Mówię dzień, bo noc też pogodna. Jedynie w centrum możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy od 7 do 13 stopni. Jutro ranek miejscami w centrum mglisty, w dzień znów słonecznie, a wiatr zachodni słaby, nad morzem umiarkowany. I wciąż bardzo ciepło, od 15 stopni na wybrzeżu, 17 na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W momencie, jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy, tak obijając się o siebie trochę jak kule bilardowe na stole. Doktor Tomasz Rożek. Generalnie ich nie widać. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P20 64 GB po 30% rabacie zapłacisz 909 zł, oszczędzając 390 zł. A za odkurzacz bezworkowy Electrolux z 4-stopniową filtracją po 30% rabacie zapłacisz 279 zł, oszczędzając 120 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Po południowej audycji za chwilę powiemy o możliwych transferach w Senacie. Marszałek Stanisław Karczewski w wywiadzie dla Wprost przyznaje, że PiS chce stworzyć w Izbie Wyższej większość. Trwają zresztą też zabiegi i targi wokół wyboru marszałka Senatu. Mimo wszystko Platformie wcale nie jest łatwo sklecić tam większość. Większość opozycyjna w Senacie, jeśli powstanie 51 senatorów, będzie wisieć o dwóch senatorach, którzy mają sprawy karne przed sądami. To jest Stanisław Gawłowski i to jest Krzysztof Kwiatkowski. Więcej o tej sprawie za chwilę. Źle ustawione światła to jedna z wielu plag polskich dróg. Problem jest szczególnie zauważalny właśnie teraz, jesienią, gdy dni są coraz krótsze. Nieprawidłowo ustawione światła mogą albo oślepiać i powodować, że na przykład sprzeciwka samochód jadący nie dostrzeże pieszego, który idzie poza terenem zabudowanym, bądź za słabo świecić i wtedy też nie dostrzeżemy tego, co się poza innymi pojazdami dzieje. Za kilka minut porozmawiam ze specjalistą do spraw oświetlenia z Instytutu Transportu Samochodowego. Powiemy o kampanii Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Czekamy na Państwa spostrzeżenia na jakże denerwujący temat źle ustawionych świateł. Uwaga Panie, w Wielkiej Brytanii możliwe są płatne zwolnienia dla pracownic skarżących się na objawy menopauzy. Tak jak jest dbałość o macierzyństwo, tak dbałość o kobiety, które powinny się godnie starzeć. Czy w Polsce można dostać L4 na menopauzę? Odpowiedź już za pół godziny. Powiemy także o bulwersującej sprawie syna mieszkającego przez ponad rok ze zmarłą matką. Chodziła normalnie, syn ją widział 2 lata temu, to po podwórzu chodziła sobie. No także nie było słychać, żeby chorowała. Nikogo nie wpuszczał, także nikt nic nie wiedział. Mężczyzna pobierał przez ten czas rentę matki. Jak to możliwe? Relacja naszego łódzkiego reportera z okolic Grabowa w powiecie łęczyckim przed 17. Okazuje się, że co bardzo cieszy, coraz bardziej doceniamy walory polskiej żywności. Konsument poszukuje takiej dosyć prostej i łatwej informacji. Wyprodukowano w Polsce i on nie zgłębia już tego, jaka część tego procesu produkcyjnego była przeprowadzona na terenie naszego kraju. Jak wynika z raportu Polskiego Monitora Opinii, blisko 1/3 badanych zwraca uwagę na pochodzenie produktu. Tylko czy wiadomo, które produkty są rzeczywiście polskie? O tym po 17. W cyklu Europa od kuchni dziś rozmowa na temat rozszerzenia Unii. Na razie, jak się okazuje, bo nie ma jednomyślności bez Albanii i Macedonii Północnej. W Pulsie Trójki kwadrans przed 18 o 35. rocznicy zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki.

gdzie nie feta, nieustawiony przetarg. A nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną, 20 lat mijają jakby były chwilą. Naciskasz pauzę i jest was milion. Obok ciebie jeszcze jeden milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. A przyjdzie zły, zapyta ile jeszcze mamy dni. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Składa się z fal, miliony, miliony fal. Grajmy w najdziksze gry, tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal, miliony, miliony, miliony, miliony w naszej piosence dnia Limbowski i chwilę. No nie chwilę, bo do 12 listopada trzeba będzie czekać, bo wtedy to właśnie 12 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Ale nie wszystko jest zupełnie jasne, bo o ile w Sejmie większość ma Prawo i Sprawiedliwość, o tyle sytuacja w Izbie Wyższej wciąż pozostaje zagadką. PiS stracił tam większość i nie ukrywa, że będzie próbował przeciągnąć na swoją stronę troje senatorów. Możliwy jest także zupełnie inny scenariusz, w którym partiom opozycyjnym uda się dogadać i stworzyć większościowe porozumienie. Wciąż też nie wiadomo, kto zostanie marszałkiem. Na te wszystkie pytania odpowiedzi szukała Paulina Kozion-Bąk. W nowym Senacie rządzi dziś matematyka, bo od tego, komu uda się przeciągnąć na swoją stronę któryś z czterech senatorów niezależnych i trzech centrowych senatorów PSL, a może i nowych senatorów Koalicji Obywatelskiej, będzie zależeć to, kto stworzy w Senacie większość. Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Opozycja. Marszałek Stanisław Karczewski w rozmowie z Tygodnikiem Wprost przyznał, że transfery są częścią polityki. Najwięcej spekulacji o przejściu na stronę PiSu pojawia się wokół trzech senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak mówi dr Andrzej Anusz z Instytutu Piłsudskiego, PSL może w Senacie ugrać silniejszą pozycję na scenie politycznej. Widać, że Polskie Stronnictwo Ludowe już w tej chwili wraca do swojego ulubionego miejsca sprzed wielu, wielu lat, kiedy to właśnie PSL był tym obrotowym i zarówno mógł budować koalicję na lewo, na prawo. W związku z tym PSL podbija stawkę. Sądzę, że wypowiedzi mówiące o tym, że PiS zwraca się do PSL-u, wartość PSL-u budują. Natomiast publicysta portalu Onet.pl Andrzej Stankiewicz twierdzi, że wśród senatorów PSL nie ma takich, którzy przeszliby na stronę PiSu. Jan Filip Libiński, którego ojca Jarosław Kaczyński w upokarzający sposób wyrzucił z PiSu, oskarżył go o współpracę z bezpieką. Trudne to powroty by były do współpracy z PiSem. Michał Kamiński. Wydaje mi się, że kolejnej wolty Michała Kamińskiego to wyborcy pewnie by nie zrozumieli, nie nadążyliby za nimi. Tam jest jeszcze trzeci senator. Właściwie z pokolenia na pokolenie taki stary ludowiec. Trudno mi oczekiwać, że będzie tam jakaś wolta. Z drugiej strony porozumienie opozycji też nie jest pewne. Wszystko przez duże oczekiwania kluczowych graczy i niepewność co do losów dwóch senatorów, dodaje publicysta Onet.pl. Ludowcy chcą stanowisko co najmniej wicemarszałka i dwóch szefów komisji. Lewica ma dwóch senatorów, chce dla nich wszystkich stanowiska, a Krzysztof Kwiatkowski, były szef NIK-u, chce zostać wicemarszałkiem. Większość opozycyjna w Senacie, jeśli powstanie 51 senatorów, będzie wisieć właśnie na dwóch senatorach, którzy mają sprawy karne przed sądami. To jest Stanisław Gawłowski i to jest Krzysztof Kwiatkowski. Jest jeszcze inna możliwość. Nie musi dojść ani do utworzenia nierozerwalnego frontu opozycji, ani trwałego frontu spod znaku PiS. Doktor Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego przewiduje, że za każdym razem senatorowie mogą się umawiać na głosowania w różnych konfiguracjach. Na przykład PSL może głosować zgodnie z PiS tylko przy głosowaniu na marszałka Senatu, wyjaśnia ekspert. Myślę, że raczej będzie tutaj miało miejsce dżentelmeńskie porozumienie o tym, że jeden z senatorów niezależnych, czy może z senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Koalicji Obywatelskiej zagłosuje w tym kluczowym głosowaniu dotyczącym wyłonienia marszałka Senatu, wicemarszałków tej Izby, prezydium Senatu w sposób ustalony wcześniej z Prawem i Sprawiedliwością. A kto może zostać nowym marszałkiem? Prawo i Sprawiedliwość zapewne ponowi kandydaturę Stanisława Karczewskiego. A jeśli chodzi o opozycję, to według publicysty Rafała Ziemkiewicza nie będzie to senator z Koalicji Obywatelskiej, ale senator z PSL, pod warunkiem, że obie strony się dogadają. Na pewno nie Borusewicz. Tu propozycje Grzegorza Schetyny raczej wynikają z wewnętrznych problemów, które on ma u siebie w Platformie. No ale myślę, że raczej PSL chapnie ten stołek. Zdziwiłbym się, gdyby to było SLD. Ale sytuacja w kwestii większości w Senacie jest dynamiczna i może dojść jeszcze wiele zmiennych, bo pierwsze posiedzenie dopiero za kilka tygodni, przewiduje dr Sebastian Gajewski. Czasu jest dużo i nie trzeba się aż tak bardzo śpieszyć. Myślę, że targi mogą trochę potrwać i nikt dzisiaj się nie założy, jaki ostatecznie wynik one przyniosą. Jedno jest pewne, marszałkiem senatorem nowego Senatu zostanie najstarszy senator, a w nowej kadencji będzie nim Barbara Borys-Damiecka z Koalicji Obywatelskiej. A 12 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie nowo wybranego parlamentu. Sprawą zajęła się Paulina Kozion-Bąk. Czekamy na Państwa sygnały, przypomnijmy, mailowo, telefonicznie i smsowo. zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 16:00. Pięknie jesiennie. To pani Łucja Prus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się spotkanie inaugurujące kampanię Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo, która ma na celu zwrócenie uwagi nam, kierowcom właśnie, na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. W naszym studiu dr inżynier Tomasz Targosiński, specjalista do spraw oświetlenia z Instytutu Transportu Samochodowego właśnie. Dzień dobry, witam pana. A problem jest szczególnie zauważalny właśnie teraz, jesienią, gdy dni są coraz krótsze, bo źle ustawione światła to jedna z wielu plag polskich dróg. Mówimy o tym ustawieniu, bo to jest taki temat, który jest badany na stacji kontroli pojazdów, ale z tymi światłami to jest dużo więcej problemów, bo jest to problem naprawdę złożony. Obecny stan oświetlenia ma swoje początki historyczne w 50-tych latach i właściwie od tamtej pory wymagania, przepisy niewiele się zmieniły, a technologia poszła bardzo, bardzo do przodu. No powiedzmy, że winni są też chyba sami kierowcy, którzy montują, nie wiem, dajmy na to zbyt mocne, oślepiające żarówki. No wydaje mi się, że wszystko lepiej widzą, a tak naprawdę są niebezpieczni, bo stwarzają zagrożenie i dla siebie, i dla innych uczestników ruchu. To oczywiście prawda, natomiast pytanie jest, dlaczego to robią? Robią to, bo chcą sobie poprawić oświetlenie, czyli mają poczucie, że to oświetlenie jest niewystarczające, że jest złe. Tak. I tutaj, jeśli spojrzymy właśnie na ten zakres możliwości oświetlenia od minimalnego, na które pozwala obecne prawo, to jest to naprawdę bardzo mało. Nie wiem, czy to jest dla wszystkich wiadome, ale odległość, na którą oświetlają światła zgodnie z przepisami homologacyjnymi, najmniejsza, legalna, to jest zaledwie 20 metrów. 20 metrów to jest bezpieczna prędkość około 40 km na godzinę. Tak. Oczywiście średnia wartość jest większa, taka nominalna to jest około 75 metrów, praktyczna może sięgać do 100 kilkudziesięciu, co już jest wartością sensowną przy rozwijanych prędkościach na drodze. Niemniej na to wpływają trzy czynniki, czyli reflektor, źródło światła, ta żarówka, o której mówimy, ale dzisiaj przecież są LEDy, ksenony i oczywiście ustawienie, które jest tym końcowym, jak gdyby, szlifem, ale precyzja tego ustawienia jest krytyczna. I tutaj właśnie podczas inauguracji tej kampanii zwracamy szczególną uwagę na ustawienie świateł, tak? Czy w ogóle na wszystkie te elementy, o których pan mówi? Powinniśmy na wszystkie, przy czym praktycznie diagnosta w stacji kontroli pojazdów może sprawdzić tylko ustawienie. To wynika właśnie z tych przepisów i z przestarzałej metodologii badawczej, z urządzeń, którymi dysponuje. Gdyż nie jest w stanie sprawdzić rozkładu światła w wiązce, tego nie wymagają przepisy i to nie jest nasz polski szczególny problem. Tak ma cały system oświetlenia reflektorowego, który jest w Europie. Bo założenie było, że jeżeli będzie prawidłowa homologowana żarówka i reflektor, to ustawienie wystarczy. I tak było na początku, ale przecież to były inne prędkości samochodów, inne natężenie ruchu, i inna trochę technologia, która była właśnie bardziej powtarzalna i przewidywalna. I tutaj przepisy nie nadążają nad rozwojem technologii. Zdecydowanie. Tylko u nas, tak jak pan mówi, ale na całym świecie. My mamy przepisy, które są w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, czyli dotyczą całej Europy i kilku krajów pozaeuropejskich. Stany Zjednoczone, powiedzmy, to jest troszkę inaczej, ale też podobnie. Podejrzewam, że chyba wielu kierowców nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma źle ustawione światło, bo przecież nie widzą tego siedząc za kierownicą. Czy sami możemy prawidłowo ustawić światło? Jeśli ktoś trochę ma zacięcia technicznego i wiedzy, to korzystając z prostego odcinka drogi przed płaską ścianą pionową, na której widać światła, może to zrobić. Takie instrukcje gdzieś tam w internecie można znaleźć, nawet my na naszej stronie internetowej taki szczegółowy opis zamieściliśmy. Niemniej jest to troszkę dla osób, którym technika nie jest zupełnie obca. No bo teraz nawet przy tych co bardziej nowoczesnych samochodach potrzebny jest warsztat samochodowy, żeby wymienić nawet żarówkę, czy żarnik, czy jakiś element, prawda? Kiedyś to samemu można było bez problemu wymienić i to nie pozostawało wątpliwości, że jest dobrze zrobione. Robione, tak? Czy prawidłowo? To też jest właśnie problem przepisów i troszkę historyczny. Ja nie ukrywam, że na przepisy najsilniej oddziałują producenci, którzy chcą mieć możliwie szerokie spektrum produkowanych wyrobów, duże zyski, małe koszty. I oddziałując na tworzących przepisy, przedstawicieli głównie rządów krajów uczestniczących w porozumieniu 58 roku, które jest odpowiedzialne za tworzenie tych przepisów, czasami lobbują, żeby coś było łatwiej lub trudniej. I w przypadku wymiany żarówek jest nadal ogólny zapis, że powinny być możliwe do wymiany przez użytkownika pojazdu za pomocą zestawu fabrycznego narzędzi samochodu. Ale jeżeli trzeba zdjąć cały zderzak, tak, odkręcając go albo atrapę z przodu, choćby używając zwykłego śrubokręta, to nie sądzę, że jest to w stanie wykonać normalna osoba, a serwis też coś zarobi. A wracając do bezpieczeństwa, bo policja egzekwuje przewinienia kierowców pod tytułem źle ustawione światła, ma do tego, nie wiem, sprzęt, uprawnienia, jakoś nie widziałem na drodze, mało tego, policja chyba nie reaguje na przepalone, de facto niedziałające światła, czy przepalone żarówki. Może tym powinniśmy się też zająć. No właśnie, ta plaga przepalonych żarówek jest na pewno widoczna gołym okiem i tutaj chyba można by coś więcej zrobić. Chociaż ten problem tłumaczenia kierowcy na przykład, że właśnie się przepaliła. Właśnie się przepaliła i robiliśmy ankietę jakiś czas temu i okazało się, że kierowcy mówią, że odpowiedzi były, że inni użytkownicy to nie dbają o światło, bo oślepiają i te żarówki widać, natomiast oni najczęściej sami dbają. Więc tutaj widzimy pewną rozbieżność poglądu na to, co robimy punkt sami. Siedzenia. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę przez policję parametrów świetlnych, to jest dużo trudniej, bo musiałaby policja mieć do tego odpowiedni sprzęt. Tak, właśnie o to pytam. Na razie. My w instytucie pracowaliśmy już parę ładnych lat temu, tak zwany analizator świateł, który pozwala na takie badania. Nawet testowaliśmy jego wersję drogową. Oczywiście w wersji prototypowej to jest troszkę może dłużej ciężkie, ale działało, sprawdziło się i policja nawet pozytywnie się wypowiadała o właściwościach. Natomiast na kwestia wyprodukowania i stosowania. Bo tu chodziłoby o takie mobilne centrum. Dokładnie. Ważne daty dla kierowców, myślę, dla wszystkich, bo 26 października, 16 listopada oraz 23 listopada odbędą się ogólnopolskie dni otwarte na stacjach diagnostycznych posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Na tych stacjach kierowcy będą mogli, bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich samochodach? Tak, dokładnie to będą mogli zrobić. A co diagnosta, na co powinien zwrócić uwagę, co może zrobić? Rzadko czy często zdarza się, że taki samochód nie przechodzi badań właśnie ze względu na źle ustawione światła? Tych badań kontrolnych co roku, badań technicznych. Biorąc pod uwagę, że tym kryterium jest ustawienie świateł, to jeśli diagnosta widzi wyraźną granicę światła i cienia i jest w stanie ustawić, to na ogół je reguluje, bo to nie jest to skomplikowana czynność. Natomiast poważniejsze usterki może ocenić w zasadzie organoleptycznie, czyli jeżeli widzi, że reflektor jest skorodowany, zmatowiały, no coś mu się wizualnie nie podoba, ta granica jest rozmyta, czy jej nie widać wręcz, to wtedy takie światło może zakwestionować. Natomiast jest wymóg, i to on już obowiązuje od wielu lat, że światła mijania powinny oświetlać drogę na odległość minimum 40 metrów przed pojazdem. To jest dwa razy więcej niż te 20 metrów, tak, o których mówiłem, że tyle może być zgodnie z homologacją, więc tu jest pewna rozbieżność, chociaż w kierunku właśnie tych 40 bardziej, to jakie on ma narzędzia, żeby to sprawdzić? Nie ma na dzień dzisiejszy i ten sam analizator świateł byłby bardzo pożądany, bo wtedy diagnosta miałby po prostu narzędzie, którym weryfikuje rzeczywistą jakość świateł, również w kontekście tych zamienników, które dzisiaj zresztą demonstrowałem. Są zamienniki, które są naprawdę dobrej jakości i w starego typu reflektorach, oczywiście nieskorodowanych jakichś, wyraźnie poprawiają oświetlenie drogi, nie oślepiając. Ale to są tylko jakieś tam poszczególne przypadki. Większość z tych, które przynajmniej mieliśmy, generalnie nie poprawiają oświetlenie i oślepiały. Oczywiście na dzień dzisiejszy są nielegalne, ale dopuszczenie tego w sposób legalny po badaniu właśnie analizatorem świateł, nie homologacyjnym, na stacji kontroli pojazdów, po prostu badanie świateł takie, jakie są na pojeździe i potwierdzenie ich jakości, to jest to, do czego powinniśmy dążyć. Wtedy nie byłoby tych wielu wątpliwości i działań kierowców, którzy pogarszają sytuację, choć wydaje mi się, że poprawiają. Że poprawiają właśnie, także pamiętajmy, by nie tylko wymieniać przepalone żarówki i sprawdzić, czy ustawiać reflektory, bo do naszych obowiązków pamiętajmy, jako użytkowników pojazdu należy również dbanie o czystość, dajmy na to kloszy świateł. Naszym gościem był dr inżynier Tomasz Targ Gosiński, specjalista do spraw oświetlenia z Instytutu Transportu Samochodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Autopromocja. 23 października Węgrzy obchodzą Dzień Republiki. To jedno z największych węgierskich świąt narodowych, a my będziemy świętować razem z nimi. Zobaczymy, jak wyglądają obchody tego dnia i dlaczego jest on tak ważny dla Węgrów oraz co łączy to święto z Polską. Nie zabraknie też ciekawostek dotyczących Węgier. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje w środę w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Mariusz Krzemiński. Na relacje zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Autopromocja. A światła przeciwmgielne? A właśnie pozostawiam Państwu kontakt z nami na trzy sposoby właśnie w sprawie świateł samochodowych. Już po 16.30. Dziś było słonecznie i bardzo ciepło, nawet do 25 stopni na południu. Noc pogodna, uważajmy właśnie a propos tych świateł. Jedynie w centrum kraju możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy od 7 do 13 stopni. Jutro ranek miejscami w centrum kraju mglisty. W dzień słonecznie i wciąż bardzo ciepło. Od 15 stopni na wybrzeżu, nawet do 22 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A cena telewizora ryms w dół. Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Rabaty aż do 40%. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Sony za 2190. OptiGrill Tefal 6 programów automatycznych za 549. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu, a tak turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Uwaga!

71335, zd3@polskieradio.pl oraz 2 2 7 3 w sprawie świateł, rzecz jasna. Po każdorazowej wymianie żarówki powinniśmy się udać na stację diagnostyczną celem sprawdzenia odstawienia świateł. Nie tylko okazjonalnie raz, jak ITS robi taką akcję. Bardzo fajnie, że robią tą akcję. A druga kwestia, też czy używanie żarników ksenonowych do standardowych odgłośników, bo też daje po oczach. A parę kilometrów rocznie robię, bo jestem kierowcą zawodowym, także widzę właśnie nieraz takich domorosłych fachowców. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut 17. Brytyjska stacja telewizyjna Channel 4 wprowadziła płatne zwolnienia dla pań odczuwających niedogodności związane z menopauzą. Co ciekawe, jest to pomysł nowo mianowanej szefowej stacji, pierwszej kobiety na tym stanowisku w całej historii firmy. Czy paniom rzeczywiście należą się w tym okresie specjalne względy pracodawców? Sama przechodziłam menopauzę bardzo źle. Musiałam brać hormony. Żeby nie hormony, to nie wiem, co to by się działo ze mną. Od kiedy szefową tej stacji brytyjskiej telewizyjnej jest kobieta, wzięła sprawy w swoje ręce. Wyszła naprzeciw kobietom, które źle znoszą objawy menopauzy. Czy pana zdaniem jest to zbytek łaski? Różne kobiety w różny sposób reagują na zaburzenia tego okresu i oczywiście należy im pomóc. Ginekolog dr Wojciech Zawalski. Pierwszą rzeczą, którą powinny otrzymać, to pomoc medyczna, ponieważ dzisiaj jesteśmy w stanie przy pomocy właściwych badań oraz leków praktycznie zniwelować objawy tak zwane wypadowe, czyli uderzenia gorąca, złe samopoczucie. To się może już zacząć po 45 roku życia. To są kobiety w wieku jak najbardziej produkcyjnym i mogą mieć kłopoty z koncentracją. Ja zakładam, że to są zdrowe kobiety, które po prostu muszą przejść ten czas. To są kobiety w pełni sił witalnych, w pełni życia. Mają prawo cieszyć się życiem. Praca jest dla nich niezwykle ważna, jak dla każdego z nas. I pracodawca tutaj powinien pomóc. Jeżeli te kobiety sygnalizują, że mają takie problemy i pracodawca tego nie lekceważy. Katarzyna Siemienkiewicz, pracodawcy RP. To jest coś, czego tak naprawdę nie ma w obowiązku robić aż w taki sposób, jaki pani podała przykłady. A to są już takie inicjatywy bardziej miękkie, które nie realizują wprost tych zapisów ustawowych, tylko bardziej wpisują się w taką, powiedzmy, też społeczną odpowiedzialność biznesu. Też interes pracodawcy, żeby tak robić. Ale już nie zwolnienia, prawda? Bo tutaj pracodawca płaci jednak. Tak. To jest prywatna stacja, więc tym bardziej tak. Duże zdziwienie. Tak. No, takie trochę brawa też za odwagę, żeby przyznać. Właśnie, bo u nas cały czas to jest temat tabu. Kobieta się niekoniecznie z tym zdradzi, że ma taki problem. To mi się wydaje, że tutaj jest też potrzebna praca budowania relacji partnerskiej między pracodawcą a pracownikiem. Te kobiety powinny być otoczone troską. Nie ma w tym przesady. Nie, absolutnie. Ja uważam, że nie ma. Tak jak jest dbałość o macierzyństwo, tak powinno być i dbałość o kobiety, które powinny się godnie starzeć, popadają w depresję i nie umieją sobie poradzić. Na objawy okołomenopauzalne nakładają się inne schorzenia. Depresja, zaburzenia psychiczne i wtedy jest niezbędny psychiatra. Czy jest w Polsce taka jednostka chorobowa jak menopauza? Czy ma swoją liczbę i na to można zwolnienie wystawić? Mamy w klasyfikacji ICD-10 N95, co oznacza schorzenia okresu okołomenopauzalnego. I lekarz, jeżeli widzi konieczność, może zawsze orzec o niemożliwości sprawowania pracy zarobkowej przez kobietę i wtedy może wystawić zwolnienie. Natomiast niezwykle rzadko sięgamy po tego typu instrument, jakim jest zwolnienie lekarskie, ponieważ właściwa opieka, profilaktyka oraz leczenie tych objawów okresu menopauzalnego w zupełności wystarczy. Ciekaw jestem głosu pani w tej sprawie, a o ułatwienia dla pracujących pań właśnie przechodzących menopauzę pytała Ewa Dudzińska. You're thinking we won't go down. I could feel us sinking. Then I came around. And everyone I've loved before before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah. will mend. This is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wish for something new. Well, you wanted something beautiful. You wish for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's not around for you. When the wheels come down. Piękne kółeczka i Foo Fighters. 71335. Oto to, panie redaktorze, brak tylnych świateł dzienne zamiast mijania. W fontannach wody za pojazdem na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę. O karambol, bardzo łatwo. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że to z krajów co bardziej południowych, kiedy to dzień nie jest tak krótki jak u nas, wyniesione właśnie te pomysły dotyczące świateł dziennych, które to świecą się tylko z przodu, a z tyłu już nie. No ale w naszej szerokości czy długości geograficznej zdaje się, że chyba to nie spełnia swojej roli. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem się nie zgodzić z przedmówcą, który mówił o pladze nadużywania świateł przeciwdzielnych, bo jednak lepiej być dobrze oświetlonym, niż tak jak bardzo często zdarza się, ludzie na dziennych jadą w deszczu i nie widać ich na autostradzie. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa za 12 minut 17. W jednej z miejscowości koło Grabowa w powiecie łęczyckim policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. Jak ustalił nasz reporter, w jednym z domów znaleźli zwłoki kobiety, które leżały tam od półtora roku. Syn kobiety nikogo nie poinformował o śmierci matki, a w dodatku przez cały ten czas pobierał jej rentę. Mówi rzecznik Komendy Policji w Łęczycy, Mariusz Kowalski. Sygnał był drogą telefoniczną do dyżurnego od osoby anonimowej, która martwiła się, że nie widziała kobiety od dłuższego czasu, od kilku lat nawet. Więc policjanci pojechali zweryfikować tę informację. No niestety ciało zostało znalezione w domu. Tomasz Szczepanek z prokuratury okręgowej w Łodzi. W sprawie zatrzymano jej syna, lecz z uwagi na brak dowodu na przestępcze przyczynienie się do zgonu matki przedstawiono mu zarzut wyłudzenia pieniędzy z tytułu odbieranej za nią renty. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu, a za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ostateczną przyczynę zgonu kobiety powinniśmy poznać po sekcji zwłok zaplanowanej na dzień jutrzejszy. Jestem w miejscu, gdzie ta kobieta została odnaleziona. Dom się wali, sypie. Furtka zamknięta na łańcuch, tu chyba nikogo nie ma. Halo, halo! Syna tej kobiety chyba nie ma. Chodziła normalnie, syn ją widział 2 lata temu, to po podwórzu chodziła sobie. No także nie było słychać, żeby chorowała. Nikogo nie wpuszczał, także nikt nic nie wiedział. Jak pani w ogóle to skomentuje, tą całą sytuację? No ciężko i ciężko zaraz człowiekowi jest na duszy, że nie wiadomo, Jak mówić? Pracownik Biura Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwykle no, osoba umiera, później zgłasza się ktoś z rodziny po zasiłek pogrzebowy, informuje to. Po stronie rodziny należy powiadomić. Natomiast jeśli się okaże, będzie musiał zwrócić, bo to jest wyłudzenie pieniędzy, to jeszcze będzie miał problemy z tego powodu. To nie jest normalna sytuacja, żeby ktoś trzymał osobę i nie zgłosił tego. Pan znał tą panią? Znałem, ale to parę lat temu ją tam więcej bywałem jako małe dziecko, co nie. A ten mężczyzna? No sąsiad, no zdzierżawia akurat grunty od niego. Bo po prostu no trochę tam lubi spożyć alkoholu, ale tak to jest niegroźnie tam w niczym. Tam nikt nie wchodził, po prostu nikogo nie dopuszczał, no. Żeby on coś powiedział, to by była inna sytuacja po prostu, no nie? No jeśli pan mnie nie wpuści do siebie, nie będzie chciał, nie miał życzenia, to ja na siłę panu nie wejdę. Nie wierzę w to, żeby ją zabił. To już wie pan, to jest rzeczą. On po prostu, jakby tego, to wie pan co, on nawet pieska jakby gdzieś był na drodze, wyrzucony, to on by przygarnął, czy kota, czy co. To akurat nie uwierzę, że on matce by krzywdę zrobił. On nigdy się inaczej o mamie nie powiedział, a tylko mamusia. Nigdy. Nie powiedział matka czy tam mama, tylko zawsze mamusia. Tylko pytanie, dlaczego jej nie pochował normalnie, z szacunkiem? No oczywiście, no to jest tylko pytanie. W Grabowie był Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. I'm out of my mind.